Tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę, 1 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pracowita noc dla systemu obrony powietrznej w Polsce w związku z atakiem na Ukrainę. Jedna osoba zginęła, 16 zostało ewakuowanych z jednego z bloków w Trzebini. Wybuchł tam pożar. Dzień dziecka pełen atrakcji. Do 17 można wejść jeszcze do ogrodu przy kancelarii premiera w Warszawie. To była jedna z najbardziej intensywnych nocy. Tak o działaniach polskiej obrony przeciwlotniczej mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanie zaatakowali w nocy Ukrainę rakietami wystrzelonymi z bombowców strategicznych Tu-95. Pociski doleciały do obwodu zakarpackiego na zachodzie Ukrainy. Wicepremier podkreślił, że zagrożone były obwody graniczące z Polską i dlatego nasze wojska zostały postawione w stan gotowości. Polska obrona powietrzna, przeciwlotnicza, przeciwrakietowa była cały czas w pełnej gotowości. Wszystkie systemy zostały uruchomione. Pan generał Klisz, dowódca operacyjny Rodzaju Sił Zbrojnych, czuwał nad całą operacją. Był to jeden z najbardziej intensywnych poranków, a tak naprawdę nocy dla polskiej obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej. Intensywność tych zdarzeń na Ukrainie była ogromna. Siły rosyjskie zaatakowały obiekty energetyczne w 5 obwodach. Są poważne uszkodzenia w 2 elektrowniach cieplnych. Dokładne skutki ataku na Ukrainę są ustalane. 19 osób ewakuowano z jednego z bloków w Trzebini. Rano wybuchł tam pożar. Zginął 60-letni mężczyzna. Służby pod nadzorem prokuratora pracują na miejscu pożaru. Wśród ewakuowanych nie ma rannych. Do 17 można skorzystać z atrakcji otwartego z okazji Dnia Dziecka ogrodu przy kancelarii premiera w Warszawie. Najmłodszych zaprasza premier Donald Tusk. Dzisiaj będą same fajne rzeczy i no, ja sam bym nie wiedział, do którego miejsca pierw zaprowadzić moje wnuczki, moich wnuków. Wiem, że na przykład jest stoisko, gdzie można się będzie uczyć golfa. Może bardziej teoretycznie. To jest jedyna dyscyplina sportu, o której w sumie nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, jeśli chodzi o grę, będzie można porzucać do kosza. Są takie tajemnicze laboratoria. Będzie można zobaczyć eksperymenty. Wstęp jest bezpłatny. Atrakcji z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka nie brakuje w całym kraju. Reporterka Polskiego Radia Katowice Agnieszka Loch pytała uczniów drugiej klasy podstawówki imienia Stanisława Ligonia, czy i dlaczego dobrze jest być dzieckiem. Bo można wtedy dostawać prezenty, nie chodzi się do pracy i mieć więcej czasu wolnego dla siebie. Bo rodzice są dla ciebie mili. Kupują ci na przykład rzeczy różne. Bo się dostaje więcej kasy na komunię. Nie trzeba gotować, bo masz jeszcze więcej życia przed sobą. Proszę panią. Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez ONZ 70 lat temu. Gwiazdy polskiego rocka i ich największe przeboje to dziś wieczorem podczas drugiego dnia Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wystąpią m.in. Lady Punk, Wilki, Big Cyc, a także Tomek Lipiński, współtwórca Brygady Kryzys i Tiltu. Ponieważ to jest koncert, który ma, jak rozumiem, podsumowywać ten nasz piosenkowo-rockowy dorobek ostatnich dekad, to zaśpiewam 2 stare piosenki, czyli mówię ci, że jeszcze będzie przepięknie. Nie zaśpiewam nowej piosenki, która wczoraj czy przedwczoraj miała premierę i nazywa się Nadchodzi Wielka Burza. Kiedyś wysoki próg do przejścia, żeby trafić do Opola. W połowie lat 80. był koncert podczas festiwalu, ale w hali sportowej, bo nie wpuszczali nas do amfiteatru, bo szarpidrutów był taki czas, że tam nie wpuszczano. Koncert rozpocznie się o 20. To dziś, a wczoraj, pierwszy dzień festiwalu, zakończył koncert debiuty Niemen Symfonicznie. Jury nagrodziło Norberta Wronkę. Tak o tym koncercie mówi jeden z jurorów, dziennikarz muzyczny i nasz redakcyjny kolega Piotr Mec. Miałem przyjemność obejrzeć w całości i to zaszczytnym mianem jurora piosenki debiutantów, którzy mierzyli się z repertuarem Czesława Niemena. Mam wrażenie, że w większości przypadków ten repertuar trochę ich przerósł, ale też nie dziwota, bo piosenki pana Czesława często są szalenie trudne, a poza tym oryginał mamy tak wdrukowany w pamięć, że jakakolwiek wersja inna niż ta akademicko poprawna

Eurythmics dzisiaj na początek. To niespodzianka na Dzień Dziecka. No może nie do końca, bo ten utwór jest ilustracją muzyczną zwiastuna nowego filmu Yorgosa Lanthimosa. Film Rodzaje Życzliwości był pokazywany w konkursie głównym w Cannes. Zresztą nagroda za najlepszą rolę męską przypadła Jessiemu Plemonsowi właśnie za rolę w tym filmie. No i dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że Rodzaje Życzliwości w tym roku otworzą w lipcu festiwal Nowe Horyzonty. No a u nas dzisiaj do 15 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, tak jak zapowiadałam, i w trójkowych, i w moich mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, skupimy się dziś głównie na tym, co na ekranie. Porozmawiamy o festiwalach po 14 z Anną Serdiukow, dyrektorką programową Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Ten festiwal rozpoczyna się 10 czerwca i będzie także moją gościnią Monika Stolat, pomysłodawczyni i dyrektorka festiwalu o nazwie WTF Fest. Nazwa jest, przyznają Państwo, intrygująca, a co się pod nią kryje, opowiemy przed 15. Będzie też relacja Agnieszki Obszańskiej z festiwalu Up to Date z Białegostoku. Nie zapomnimy także o Dniu Dziecka, a jeśli chcieliby się Państwo ze mną skontaktować, to oczywiście adres mailowy jest pomocny, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, ale moje konta na Instagramie, na Facebooku też można do tego wykorzystać. My zaczynamy od Furiozy. Ten film Furioza, saga Mad Max od tygodnia w kinach. Tytułową rolę w tym filmie gra Anya Taylor-Joy. Muzykę do Furiozy napisał Tom Holkenborg, znany też jako Junkie XL. Zaprezentowanie jej w radiu o tej porze byłoby sporym wyzwaniem, więc wybrałam piosenkę z innego filmu z Anią Taylor-Joy i w dodatku ona ją śpiewa. When you're alone, life is making you lonely. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget. To jest piosenka śpiewana przez Anię Taylor-Joy z innego zupełnie filmu, Ostatniej nocy w Soho. O Ani Taylor-Joy między innymi porozmawiamy. W studiu witam Kaję Klimek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i rozmawiać o Ani Taylor-Joy i innych sprawach. I innych sprawach, ale czy nie powinnam powiedzieć doktor Kaję Klimek? Ach, doktor Kajutek, tak, doktor Kajutek. Tysiąc razy rozmawiałyśmy o tym, że pisze doktorat o DJ-ach w Krakowie. Już zdążyła go napisać, obronić, odebrać dyplom i zamknąć to na cztery spusty, więc tak, doktor Kaja Klimek w trójce, bardzo mi miło. I jeszcze dopowiem krytyczkę. Leczę popkulturą. Filmowa, edukatorka filmowa i bardzo dużo tutaj mogłoby jeszcze określeń nastąpić, ale dzisiaj spotykamy się, zrobię sobie i tobie być może także przyjemność, wspomnieniem. W 2015 roku spotkałyśmy się, żeby rozmawiać o filmie Mad Max na drodze gniewu i wtedy obie byłyśmy w zachwycie. Ekstaza po prostu. To było w sumie wkrótce po tej kanańskiej premierze filmu George'a Millera i teraz znowu jesteśmy wkrótce po kanańskiej premierze filmu George'a Millera, ale także wkrótce po premierze kinowej Furiosa. Saga Mad Max. To jest ten film, który od australijskiego, nie spoczywającego na laurach reżysera, scenarzysty dostajemy. Ale zanim w ten film konkretny wejdziemy, to myślę, że warto opowiedzieć w ogóle trochę o tym micie jałowizny, czyli Wasteland, bo trzeba przyznać, że George Miller, mówiąc o tej historii, a ta historia zaczęła się, przypomnijmy, w 79 roku ubiegłego stulecia filmem Mad Max, to jest nieustające powoływanie się na Josepha Campbella, czyli tego, który opisał historie, które dla całego gatunku ludzkiego są organiczne i które są przez wszystkich zrozumiałe i na bazie takich historii również George Miller swoje historie opowiada. No tak, seria filmów i opowieści o Mad Maxie, bo to też są już komiksy i to się rozrosło, jest to takie typowe popkulturowe uniwersum, które no, ma ten dystopijny mocno rys. Myślę, że obok Dune'y jest najbardziej pustynną opowieścią, jaką tutaj mamy, bo jednak to, co w Gwiezdnych Wojnach znajdziemy, to tylko częściowo jest pustynia, a tutaj jednak jesteśmy w świecie, w którym już właściwie wszystko umarło, gdy mowa o przyrodzie, gdy mowa o możliwościach takich ekologicznych. No i jesteśmy na jałowiźnie. Uważam, że tłumaczenie Wasteland jako jałowizna to jest przebłysk geniuszu. Brzmi to świetnie i bardzo adekwatnie, bo to uniwersum ma też swój język, ma swoje nazewnictwo, to wszystko się wiąże właśnie z tym, że ma też swoją mitologię, bo to jest taki świat, w którym bohater jest potrzebny, ale to jest bohater taki adekwatny też do sytuacji i Mad Max przez długi czas nim był, czyli był bohaterem, który wcale nie chciał nim być, któremu po prostu okoliczności, powiedziałabym, przyrody, no ale jej tutaj nie ma, więc okoliczności jałowizny mu po prostu nie sprzyjały i ciągle trafiał w tarapaty. Grał go, rzecz jasna, początkowo Mel Gibson. Jak dla mnie zawsze mógłby go grać Nicolas Cage, bo to jest taka postać, która niby chce dobrze, ale zawsze kończy zbryzga na cudzą krwią. To jest cytat akurat z jednego z filmów z Nicolasem Cage'em, Drive Angry. I kiedy myślę o Drive Angry, czyli jeździe po prostu w szaleństwo i o złości pewnej, gniewie, który jest takim silnikiem napędowym całej historii w Mad Maxie, to też sobie myślę, że Nicolas Cage by sobie tutaj poradził. Może jak będzie jeszcze jakaś odnowa noga tej serii, to możliwe, się że się znalazł. Pojawi, bo mam wrażenie, że George Miller rzeczywiście ma apetyt teraz na uniwersum. budowanie. No i to jest właśnie coś, co jest na dobre i na złe, bo budowanie uniwersum nie przychodzi niskim kosztem. To musi być coś trochę innego niż kiedy historia jest skupiona na właśnie tym jednym bohaterze, na niewielkiej grupie bohaterów. Robiona też po kosztach, no bo przecież te pierwsze filmy o Mad Maxie, one wcale nie były rozbuchane, jeśli chodzi o sposób pokazywania tego świata. Było bardzo pusto, było bardzo tanio właściwie, bo też budżet nie był na to zbyt wielki. No ale w 2024 roku już jesteśmy w zupełnie innym świecie. I to znowu jest na dobre i na złe, bo tak jak tam mówi jeden z bohaterów, jest więcej, mocniej, potężniej. No ale właśnie, czy to znaczy lepiej? No to już jest temat naszej chyba rozmowy też trochę. Czy potrzebujemy właśnie tego rodzaju opowieści od tego twórcy? Bo ja mam pewne wątpliwości. No i cofnę się do tej ekstazy, którą w 2015 roku cztery razy przeżyłam w kinie, bo dla mnie Mad Max na drodze gniewu pozostaje skończonym arcydziełem popkultury. Ten film można oglądać i za każdym razem znajdzie się w nim coś nowego, a on jest bardzo prosty w swojej konstrukcji. W ogóle nie jest rozbuchany. Akcja w ciągu kilku dni się zamyka. Akcja się toczy w ciągu kilku dni, jest prosta, bo jedziemy z punktu A do B i potem wracamy i właściwie tyle, cała inkrustacja i wszystkie atrakcje, które się wydarzają, są po prostu na tej prostej drodze. No i to pozwala na utrzymanie pewnego tempa, bo warto powiedzieć, że, bo powiedziałaś o George'u Millerze, że to jest taki niespoczywający na lajkach też twórca. On ma na koncie bardzo różne dziwne rzeczy, łącznie... Jego filmografia jest zaskakująco tak, tu pod małych stóp, rozpięta. Tak, tu obie części. Babe, Świnka w mieście, jeśli dobrze Świnka pamiętam. Z klasą. Świnka z klasą, ta, czyli właśnie, część tak, pierwsza. Ta pierwsza część. No i właśnie seria filmów o Mad Maxie. No. Jest jeszcze taki film Olej Lorenza, o rodzicach walczących tak, o zdrowie go. Swojego syna. To telewizja opowieść nadawała. Na faktach. Tak, opowieść na faktach. Bardzo różnorodne Czarownice rzeczy. Czarownice z Eastwick. Czarownice z Eastwick, które są super i świetnie się je ogląda. Więc on nie stroni od filmów atrakcyjnych, które pozwalają też różne rzeczy opowiadać i sprawdzać, więc to jest akurat bardzo interesujące. Ale ja chyba wolę, jak ma ograniczenia budżetowe i chce opowiedzieć mniejszą historię niż to, co w te 148 minut, jeśli dobrze dwie pamiętam. Pół godziny. 2,5 godziny właściwie dostajemy. Bo no, tak jak powiedziałam, budowanie uniwersum oznacza kolejnych bohaterów, kolejne historie, kolejne wątki, pewne spiętrzenie, większą ilość statystów, większą ilość efektów specjalnych, pewne szaleństwo i rozpasanie i dociskanie gazu do dechy, ale nie zawsze w takim wydaniu, które dla mnie jest satysfakcjonujące jako fanki kina takiego kinetycznego, jakim był Mad Max na Drodze Gniewu. Co mam na myśli? Że to jest kino, które wyrywa człowieka z fotela. Kiedy to trwa... Pamiętasz, ile trwał Mad Max? Na pewno był krótszy. Był o wiele myślę, że krótszy. poniżej dwóch godzin. No to może cię wyrywać to mocno i serdecznie, że tak powiem. Ale ten film wyrywa cię, mam na myśli Furiozę, przez bardzo długi czas. I to wyrywanie z czasem staje się coraz mniej skuteczne. I to jest problem w ogóle takiego pomysłu na kino, że co jeszcze możemy dać widzowi, jak jeszcze możemy uatrakcyjnić, i mówię to na dobre i na złe, to doświadczenie, jakim film jest, bo to są tego rodzaju rzeczy. To nie jest film, który każe nam się skupić na psychologicznej drodze i meandrach bohaterki. No ona mówi 30 linijek w filmie, więc nie zdążymy jakby poznać jej intencji. Za wiele tutaj się nie wydarza dużo na tym więcej poziomie. Mówi jej antagonista w tym filmie, zdecydowanie. No, ja mam tutaj takie PS, może ten film powinien nosić tytuł Dementus jednak, bo to jest zdecydowanie film Chrisa Hemswortha, on tutaj szaleje. Chyba daje sobie upust temu, co miało się kiedyś wydarzyć, bo on startował do roli Mad Maxa, którą Tom Hardy dostał, więc tutaj widać było, że bardzo mu też zależy, żeby zaszaleć, więc to wszystko tutaj jest. No ale czy tego po prostu nie jest ciut za dużo? To jest moje pytanie. Bo ze smutkiem stwierdzam, że o ile na Drodze Gniewu nie nudziłam się ani przez milisekundę, tak podczas Furiozy były momenty przestoju. I tego mi jest strasznie żal. Bo powrót do tego świata był czymś, na co bardzo czekałam. Szczególnie, że rola Charlize Theron w tamtym filmie, no to była taka bohaterka, na jaką czekałyśmy. Tak. Ona owszem nie miała za wiele do powiedzenia, ale jak już mówiła i robiła rzeczy, to było coś. Tutaj skupienie na robieniu i nie mówieniu jest bardzo intensywne w przypadku Annie Taylor-Joy. Ona gra oczami, czyli trochę jest Tomem Hardym, bo on w wielu filmach jednak występuje jako bohater, który gra spojrzeniem, no i ten jego bohater na Drodze Gniewu również niewiele mówił. Tak, raczej też wydawał jest mało. Siebie odgłosy. Ma nawet też jakąś maskę, przecież jak on to kilka takich ról ma. U Christophera Nolana w dwóch filmach nosi maskę, więc jakby jest coś na rzeczy. Mówię oczywiście o Dunkierce i o ostatniej części Batmana. Więc Anya Taylor-Joy idzie właśnie w taką stronę i nie wiem, czy to jest dla mnie dobra strona. Rozgadałam się, tych wątków jest strasznie bardzo dużo. Bardzo dużo jest tych wątków i być może też metraż rozpasany tego filmu tak, zmusza do tego, żeby... Tak, wzbudza we mnie to różne emocje mieszane. Bardzo intensywnie. Mieszane tak. Emocje. Myślę, że Państwo oczywiście idąc do kina przekonają się o tym. Teraz wciśnijmy pauzę w rozmowie. Za chwilę wracamy do Furiozy. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór związany z karierą filmową Annie Taylor-Joy. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Though my heart has long been given to you, summer's turn is nigh. Swifts and swallows swoop and yearn for you with all that's in the sky. But blow the wind and come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweets that I took for sweetness that she gave to me. My queen bee. Autumn's flourish, fruit that falls for you, apples sweet as death. All that falls has lived and died for you, gently come to rest. But blow the wind and come the rain, come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. Winter's kiss has some in thrall, so they keep their fires bright. But my breast is lit with flames to shun the dying of the light. Oh, blow the wind and come the rain and come my love again. My mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. I'll speak love's truth with oak and ash for you. Sing through April's tears. I will weave the bonnie flowers of spring for you. I will walk for years. Oh, blow the wind and come the rain and take my heart again. Yes, blow the wind and come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. Ścieżka dźwiękowa tej audycji układa się nawiązaniami do tematów rozmów, a Queen Bee chyba nie może być dalej od postapokaliptycznego świata Mad Maxa. No to jest utwór z filmu Emma. Bardzo lubię takie połączenia dalekie. Film oczywiście na podstawie Jane Austen, w którym Anya Taylor-Joy, jedna z naszych dzisiejszych bohaterek, zagrała znów rolę główną, rolę tytułową, a śpiewał i zresztą napisał także ten utwór Johnny Flynn, ekranowy pan Knightley. Jego też swoją drogą możemy właśnie oglądać na ekranie w filmie Jedno życie, ale dziś mówimy o zupełnie innym filmie. Wszystko, wszędzie, teraz. Furioza, saga Mad Max, ten film od piątku, zeszłego piątku w kinach, a o filmie rozmawiamy z krytyczką filmową, edukatorką filmową Kają Klimek. Dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry po raz drugi. Bardzo się cieszę, że nadal tu jestem. Z pewnością warto ten film zobaczyć na dużym ekranie. Oj, możemy tak, na małym. Oczywiście, tak, możemy się zastanawiać nad tą decyzją, żeby to było podzielone na rozdziały. Różnie tutaj będziemy do tego pewnie podchodzić. No to też jest historia, która opowiada o 15 co najmniej latach z życia tej bohaterki. No i dostajemy właściwie jej historię życia. Z drugiej strony George Miller pięknie opowiada w wywiadach o tym, że właściwie każdy z tych bohaterów, każda z tych bohaterek w jego głowie, ale także aktorzy to dostali informacje o tych swoich bohaterach, które niekoniecznie mają później dla nas znaczenie na ekranie, ale znaczenie w budowaniu roli z pewnością mieli. Mówię, nawiązuję tutaj też do tej skłonności do tworzenia mitologii, bo ta warstwa opowiadania i tworzenia historii, które gdzieś tam się kumulują w głowach twórców i na tym oni budują swoje role, to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. No ale też ta droga Furiozy na ekran była dosyć długa, bo przecież już jeden film zdążył George Miller pomiędzy na drodze gniewu, a furiozą zrobić. I to było 3000 lat tęsknoty z Idrisem Elbą i Tildą Swinton. A z drugiej strony furioza od początku też zawładnęła naszą wyobraźnią. Bo to myślę, że musimy podkreślić, że to jest taka bohaterka, która od razu wskoczyła do tego panteonu najbardziej interesujących bohaterek nie tylko kina akcji, ale w ogóle kina. I gdzieś tam stała się także dla Charlize Theron odskocznią do ról w kinie akcji, ale miała być animacja. Zresztą współpracował George Miller z twórcami japońskimi wybitnymi nad tym. Podobno jedno z akcesoriów, które nosi Dementus, przytroczone do swojego, do swojego pasa. Nie będę zdradzała co, bo to jest tak, też bo to też ciekawe. Ma swoją historię i my ją poznajemy szczątkowo, ale ona jest istotna dla tego. Pojawiło bohatera. Się właśnie w projekcie postaci, która miała się pojawić w anime jako Dementus. Ona zupełnie inaczej wyglądała i ten jeden szczegół został przeniesiony tylko do wersji aktorskiej. To George Miller opowiadał w jednym z wywiadów. No, ale chciałabym podkreślić, że ta furioza jest ważna dla nas, widzów i dla kina. Tak, tak. Tym bardziej mnie boli chyba to, w jaki sposób ona tutaj funkcjonuje na ekranie. Wspomniałam już o tym, że ona nie mówi zbyt wiele, że wielkie, gigantyczne, przepiękne oczy Annie Taylor-Joy to jest coś, co tutaj głównie nas ma prowadzić przez jej historię, ale to nie jest problem, żeby ona nie mówiła i żeby ona patrzyła, bo da się to zrobić w sposób interesujący. Mam jedynie poczucie, że jako, że mieliśmy poznać ją tak blisko, to ona gdzieś gubi się. Mhm. Gubi się przez długi czas na ekranie. Mamy perory właśnie Dementusa, które są zabawne, ale w pewnym momencie też się tutaj paliwo wyczerpuje. Tak jak zmieniają się kolory jego płaszcza, no to czujemy ten upływ już czasu. A ona przytłoczona zostaje całą tą gigantyczną masą wszystkich atrakcji. Oczywiście wybrzmiewa w momencie, kiedy spotyka drugiego bohatera, który przybywa z zupełnie innego kina, bo ja go przecież kojarzę najbardziej z filmu Joanny Hogg, czyli Suvenir, wspaniała rola Toma Burke'a. On tutaj w zupełnie innej kategorii wagowej, że tak powiem, się pojawia, bo to jest właśnie taka Pretorianin rola. Pretorianin Jack. Niesie to wspaniale, moim zdaniem. Jest to przykuwająca postać. No i wtedy faktycznie coś więcej się zaczyna z Furiozą dziać, ale jednak cały czas miałam poczucie, że to nie jest jej film. I to jest tutaj taki problem, z którym nie wiem, jak sobie mam też emocjonalnie poradzić, bo kiedy idę do kina i mówię sobie, o wreszcie, nie? I nagle dostaję coś, co mnie w taki sposób nie satysfakcjonuje i co jest takim źródłem smutku właściwie, to trudno później wrócić do tego, tak jak się wracało do tej opowieści Na drodze gniewu. Więc to jest taka... Rzadko kiedy mówimy o tym, że kino to są takie relacje emocjonalne dla widzów czy krytyków, mówimy, okej, obiektywizacja jakaś, próbujemy za wszelką cenę szukać tych dobrych stron. Mnie w tym wypadku jest naprawdę trudno, bo kiedy oglądałam ten film, to było mi rzeczywiście smutno, że jestem w tym świecie, za którym tak tęskniłam, a on wygląda inaczej, bo jest większy, taki potężniejszy, ale jednocześnie właśnie niekoniecznie tak wspaniały jak tamten. Także no, taki wątek emocjonalny, mam nadzieję, że mi to państwo wybaczycie, ale... Ale myślę, że warto to podkreślić. Tak. Cieszę się, że o tym powiedziałaś, że my rzeczywiście jako widzowie, czy nawet ci, którzy zawodowo się kinem zajmują, piszą o nim albo mówią, mamy tę więź z bohaterami i bohaterkami i mamy wobec nich pewne nadzieje i oczekiwania. Tutaj ja mam takie skojarzenie teraz, że tak samo jak przy Na drodze gniewu, niektórzy mieli pretensje, że tak mało jest Mad Maxa w Mad Maxie, bo to był film Furiozy zdecydowanie i Charlize Theron. Tak tutaj George Miller trochę znowu nas oszukuje i daje nam coś innego. Może oszukuje w cudzysłowie. Tak na zakładkę trochę działają te jego uniwersa. Ale trzeba przyznać, że Anya Taylor-Joy robi co może. Jest to aktorka z wystarczającą charyzmą, żeby nawet z tymi narzędziami, które dostała w scenariuszu, jakoś nas do tej postaci próbować przekonać. Tak, to jest też wyjątkowo trudna dla niej rola. Ona mówiła w wywiadach, że musiała walczyć o każde słowo i o każdy krzyk Furiozy, bo tutaj było jednak był nacisk na to, żeby ona niczym aktorka kina niemego grała właściwie tylko wzrokiem, tylko gestem i to jeszcze na dodatek takim wyciszonym, no bo ona w tym wszystkim nie chce na siebie zwracać uwagi z różnych powodów przez bardzo długi czas tego filmu. Więc to jest o tyle też wyzwanie aktorskie, że praca nad tym filmem trwała naprawdę długo i była bardzo wymagająca fizycznie. I ona teraz mówi o tej roli, że to nie jest tak, że ona żałuje, że to zagrała, ale że wymagania, jakie sama też musiała sobie narzucić, były naprawdę kolosalne, więc warto, myślę, to podkreślić, że to nie jest takie proste. W świecie, który jest rozkrzyczany, rozbuchany, głośny, skrzeczący, rzężący, gdzie wszyscy wznoszą bitewne od krzyki, ty masz być milczeniem, więc tutaj to na pewno jest mocna rzecz. Tak, ale nie mogę sobie jednak nie wyobrażać tego świata, o którym myślał wcześniej George Miller, żeby dzięki technologii, co robią różni twórcy, jednak obsadzić w tej roli Charlize Theron i ją technologicznie odmłodzić. Wiadomo, że to jest też na dobre i na złe, bo to trochę widać i wiemy o tym, więc to też nas trochę wysadza, ale to byłby chyba inny rodzaj charyzmy, inny rodzaj emocji dla mnie, kiedybym to tak oglądała. To jest opowieść cyklu Co by było gdyby. Tak, ale lubię. Myślę, że tutaj hasło Dolina Niesamowitości mogłoby się rzeczywiście pojawić i moglibyśmy mieć problem z tym, bo tutaj też w tym filmie widać parę takich momentów, które zostały bardzo mocno podrasowane komputerowo i one akurat mnie raziły, bo od razu się je zauważa. Będziesz czekała na jałowiznę? Obejrzę. 2025 ma być premiera. Obejrzę, aczkolwiek jako, że przeżywam trochę kryzys kina takiego, nazwijmy go spektakularno-popcornowego i Furioza przyłożyła do tego swoją rękę, myślę, że nie będę z taką ekscytacją tego filmu wyglądała, ale zawsze z wielką radością obejrzę sobie Mad Maxa na drodze gniewu, bo ten film, niezależnie od tego, na jakim ekranie go oglądamy, on ma po prostu ładunek. I to, w jaki sposób Furioza z nim dyskutuje, pokazując nam te rzeczy, które najbardziej w tamtym filmie pokochaliśmy, te momenty tych gitarzystów grających na płonącej gitarze zwisających z wozu, to już jest coś, co dostajemy w takim prezencie. Jako fani, jako osoby, które na to czekają, a niekoniecznie wynika to, mam wrażenie, jest to tak zwany fanserwis, mam wrażenie, miejscami w tym filmie. W służbie fanom. W służbie fanom. I dobrze, bo fani czekają, fani kochają, fani obejrzą. Ja też obejrzę. I zobaczymy. Może odpali mi się na nowo silnik podjarki i popędzimy przez jałowiznę z George'em Millerem i bohaterami, jakby jutra nie było. Kto to wie? Nigdy nie wiadomo. Dopóki to się dzieje, to nie ma jasnej odpowiedzi. Ja, jeżeli chodzi o, zacytuję ciebie, ten licznik podjarki, to mam wrażenie, że George Miller cały czas go też ma, więc jeśli o mnie chodzi, to ja chętnie się w tę podróż wybiorę z nim. No zobaczymy, jak tej podróży nam będzie, ale pewnością warto się będzie chociaż na chwilę zabrać, choćby na gapę. I jeszcze muszę nadmienić, że cały czas była z nami bardzo grzeczna i bardzo cichutka, bo chyba śpi. Tak. Apolonia. Nic nie powie. Moja jeszcze córeczka. Nic nie powie, tak, bo jeszcze nie jest ten wiek. 11 miesięcy czeka na następne filmy z uniwersum George'a Millera. Myślę, że Furioza może mieć szansę być jej ulubioną bohaterką, może w tym pierwszym wydaniu. Oj, to na pewno obejrzymy. Obejrzymy i przejedziemy się z tymi bohaterami nieraz. Kaja Klimek, krytyczka, edukatorka filmowa, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Is love. Wszystko z miłością, Karyno and the Kids, All is Love. I znowu ten utwór jak najdalej, jak tylko można od jałowizny i świata Mad Maxa, ale w końcu jest dzisiaj Dzień Dziecka. Karen o świetną ścieżkę dźwiękową napisała do filmu, gdzie mieszkają dzikie stwory. A jeśli chodzi o ten filmowy powrót George'a Millera do Mad Maxa, to niestety stoi on pod znakiem zapytania, co myślę warto dodać, bo Furioza niezbyt dobrze sobie radzi finansowo w kinach, a to jak wiadomo system naczyń połączonych, więc zobaczymy jak to będzie z kolejną odsłoną sagi Mad Max, czyli z jałowizną. Zapowiadałam, że po 14 opowiemy o dwóch festiwalach filmowych. Na zupełnie innym festiwalu jest Agnieszka Obrzańska. Halo, halo, dzień dobry, prosto z Białegostoku i z festiwalu Up to Date, czyli jednego z najważniejszych w Polsce festiwali, na którym możemy usłyszeć muzykę elektroniczną. Muzykę bardzo różnorodną, bo Up to Date nie ustaje w poszukiwaniach najciekawszych zjawisk muzycznych, zapraszając nas wszystkich do eksploracji naprawdę przeróżnych przestrzeni dźwiękowych. A jeśli o przestrzeniach mowa, to w tle słyszymy już wczorajszy koncert Centralnego Salonu Ambientu. Obecność ambientu to od lat żelazny punkt w line-upie festiwalu. Koncerty ambientowe powróciły do Pałacu Branickich i to jest bardzo dobra wiadomość, bo trudno pomyśleć sobie o lepszym miejscu na odbiór muzyki, która zabiera nas w taką bardzo głęboką podróż, szczególnie, że jeszcze możemy to zrobić na przykład w pozycji horyzontalnej. Ale to jeden z wielu festiwalowych elementów o tej misternie tworzonej, up-to-date'owej układance opowie już Jędrzej Dądziło, czyli... Dyrektor Electrum Up-to-Date Festival. Up-to-Date to takie puzzle na 2000 elementów. Wielką część tej planszy zajmuje ta układanka muzyczna, bo gdyby nie ta muzyka, która nas połączyła przed laty, nie byłoby tego festiwalu. On się rozrósł, obudował różnymi innymi rzeczami, w których się spełniamy i staramy nimi emanować na świat zewnętrzny, jednakże muzyka pozostaje rdzeniem naszych działań i muzyka jest coraz bardziej różnorodna, jednakże ciągle powiedziałbym, że to jest ultra niszowa rzecz, a właściwie coraz bardziej niszowa rzecz, bo nasze ambicje rosną i głębokość kopania rośnie, publiczność jest coraz bardziej świadoma w Polsce i za granicą i ludzie potrzebują więcej, chcą iść w tych kierunkach, które są takimi ich konikami. My swoje koniki również mamy i to daje taką miksturę, która pozwala na wciąganie ludzi w ten świat, nie tylko na te 4 dni, jak na przykład w tym roku Electrum Up to Date Festiwalu, ale cały rok jakieś historii, która się ciągle toczy i mam wrażenie, że to jest taka kula śniegowa, która z każdym rokiem jest coraz większa i festiwal ma coraz większy wpływ na grupę ludzi, która jest otwarta i która może razem z nami emanować dalej. Nasze koniki to muzyka elektroniczna, ambient, eksperymentalna, techno, muzyka basowa bardzo szeroko rozumiana, a także wszystkie różne hybrydy, nowości, świeżości, dziwadła i wyskoki i fikołki, które co roku się pojawiają i my staramy się niczego nie przegapić. Muzyka to jedno, ale Up to Date to też różne specjalnie przygotowane przestrzenie festiwalowe, szalone pomysły, na przykład lot balonem, bo tak właśnie zaczął się festiwal w czwartek od lotu balonem, a w balonie cały sprzęt, okablowanie i ambientalna muzyka, czy na przykład jeszcze z innej strony bardzo ważne debaty, rozmowy, które poruszają aktualne i ważne tematy. To ruszajmy. Przenosimy się z Pałacu Branickich za pośrednictwem komunikacji zbiorowej, którą specjalnie w tym celu podstawiamy naszym kochanym uczestnikom, do przestrzeni fast Jest to przestrzeń przy ulicy Przędzalnianej, która dużo mówi o przeszłości tej przestrzeni. Jest to miejsce pofabryczne, bardzo mocno związane z historią włókiennictwa w Białymstoku. Tam też znajduje się budynek opuszczonej elektrociepłowni, czyli bardzo symboliczne miejsce, powiedziałbym, w kontekście festiwalu Up to Date. I w tej przestrzeni zbudowaliśmy takie bardzo kompaktowe mini miasteczko festiwalowe, gdzie można na dwóch scenach doznać różnych brzmień. Wszystko w takim sosie bardzo up-to-date'owym, czyli na każdym kroku znajdziemy coś, co odstaje od standardu. Znajdziemy coś, co może nas zaangażować, gdzie będą uśmiechnięci, otwarci ludzie i tak naprawdę można było chodzić i nie zejść na żadną ze scen, do czego oczywiście nie namawiam, ale namawiam do sprawdzenia każdego zakamarka. Mówisz o zakamarach. Przestrzeń, którą szykujecie, jest zawsze specjalnie robiona. Wygląda zawsze fantastycznie, pomysłowo. Po prostu jest to przestrzeń, w której sztuka designu zmierza się właśnie z muzyką i zbija w jedno. Staramy się tworzyć rzeczy, które będą ludzi porywać i które sprawią, że poczują, że zrobiliśmy coś specjalnie dla nich. Ładujemy w to tak dużo energii, że często słyszymy pytania, czy wam się w ogóle chciało? Tak, nam bardzo się chciało i robimy to w dodatku, komplikując sobie sprawę, bo robimy to w duchu DIY. Robimy to z materiałów, które uważamy, że nie powinny lądować na śmietnisku. Rzeczy, które przetwarzamy w kółko wciąż, jak mi się wydaje, całkiem kreatywny sposób, widzieliśmy już na terenie festiwalu z 10 lat temu, więc dla wytrawnych up-to-date'owiczy to, co widzą na Electrum Up-to-Date Festival na 15-lecie, to będą stare rzeczy, ale w nowej odsłonie i to jest też elementem oczekiwania, co oni znowu wymyślą i zaręczam, dzieje się to w bardzo dużym pocie czoła, ale potem się zwraca właśnie w tej miłości, w tym oddaniu publiczności, w tej ogromnej grupie ultrasów festiwalowych, którzy do nas przyjeżdżają i wspierają nas swoją obecnością i dobrym słowem. To teraz stańmy na tym głównym terenie, na Przędzalnianej. Co w tym roku? Teren festiwalowy bardzo mocno inspiruje się, korzysta z tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy oczywiście w Białymstoku, na Podlasiu, to zawsze nam towarzyszy, gdzieś w serduszku, ale ta postindustrialna sceneria, niezwykle brutalna, ale jakże inspirująca w kontekście muzyki elektronicznej i kultury rave chociażby, została obudowana up-to-date'owym genotypem. I dwie sceny festiwalowe, jedna nazwana Stonehenge, bo odbywa się w konstrukcji, która na sposób industrialny odwzorowuje kultowe miejsce. Druga scena pod szyldem FOMO w specjalnej formie, która premierę ma właśnie w tym roku. Nie chcę mówić, jaka to jest forma. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Będzie to coś, co będzie migrowało w różne miejsce Polski i Europy, ale miejsca takie jak Safe Space. Przestrzeń, w której po prostu można poczuć się bezpiecznie, w której można się odizolować od zgiełku festiwalowego. Można spotkać tam osoby, które mimo tego, że nas nie znają, mimo tego, że mogłyby się tym nie interesować, to o nas zadbają. Możemy też po prostu odpocząć albo po prostu z kimś porozmawiać, jeżeli potrzebujemy rozmowy. Nie jest to przestrzeń, w której spotkamy psychologa i będziemy mogli zrobić sobie terapię, ale jest to przestrzeń, która ma na celu przyniesienie nam komfortu i ulgi w trakcie tej bardzo bodźcowej nocy. Co jeszcze nas czeka na up-to-date'cie z tej perspektywy z sobotniego popołudnia? Sobotnie popołudnie to jest jeszcze szansa na to, żeby zajrzeć do galerii Arsenał i obejrzeć wystawę Iwana Świetlicznego Maybe We Can Have Fun Together i wziąć udział w oprowadzeniu kuratorskim w języku angielskim. Jest to czas, w którym jeszcze zdążymy na konferencję i dwa ostatnie panele o muzyce techno i o zabawie w czasach wojny. Jest to czas, żeby zajrzeć centralny salon ambientu w Pałacu Branickich i oczywiście cała bardzo długa noc na fastach do 10 prawie rano w niedzielę, po czym troszkę jeszcze polecamy pospać i zajrzeć do Białostockiego Teatru Lalek w niedzielę na godzinę 19 na koncert zamknięcia, po czym robimy miękkie lądowanie pod tytułem Dobra Noc w centrum miasta, gdzie będziemy mogli się spotkać na ostatnim małym koncerciku i DJ setach. Białystok nie jest tak daleko, jak się wydaje. Jest to tylko 2 godziny od Warszawy. Jest to miejsce bardzo gościnne, ciepłe i nieodkryte stosunkowo, a festiwal Electrum Up to Date jest miejscem, z którego wrócicie z wypełnionym sercem po brzegi. Zachęcam i zapraszam. A ja dołączam się do tego zaproszenia. Up to Date w Białymstoku jeszcze do jutra, więc można dojechać albo dolecieć, na przykład balonem. Zachęcam, żeby przybyć tutaj jakąkolwiek drogą i w jakikolwiek sposób. I pozdrawiam bardzo mocno was wszystkich z terenu festiwalu. No jeśli Państwo mieszkają trochę dalej od Białegostoku niż w Warszawie, to ten balon zdecydowanie się przyda. Zapraszamy jeszcze do Białegostoku na Up to Date. Trójka ma patronat nad festiwalem, to nas bardzo cieszy. A o festiwalu opowiadała Agnieszka Obszańska. My pierwszą godzinę Wszystko Wszędzie Teraz kończymy z Talking Heads, przypominając, że w czerwcu z kolejnym sezonem wraca serial The Boys. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run. To promocja. Maria Pakulnis i Leszek Teleszyński na scenie teatralnej Trójki. Andrzej Bart. Popołudnie Fauna. Reżyseria Martyna Kłant.